Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 maja, minęła 16. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Za godne reprezentowanie Polski podziękowali naszym rodakom za granicą prezydent i jego małżonka. Nie żyje mecenas Stefan Hambura. Od poniedziałku otwarte hotele i centra handlowe, ale bez restauracji. Za pielęgnowanie ojczystej mowy i tradycji podziękowali Polakom prezydent Andrzej Duda i jego małżonka Agata Kornhauser-Duda. Dziś dzień twagi oraz także Polonii, Polaków za granicą. To wielka radość widzieć w tylu miejscach na ziemi, że Polacy cieszą się uznaniem, prestiżem i sympatią. Że tak wiele mają Państwo pięknych sukcesów odnoszonych wspólnie w organizacjach polonijnych, a także indywidualnie. Gratulujemy tych osiągnięć. Są Państwo znakomitymi ambasadorami polskości, a także budowniczymi ponadnarodowych mostów. Kolumna samochodów przystrojona polskimi flagami przejechała ulicami Kijowa. Tak mieszkający w stolicy Ukrainy rodacy uczcili majowe święta. Trasa przejazdu to kijowskie ulice nazwane na cześć znanych Polaków. Ulica Jana Pawła II, Jerzy Giedrojca, ulica Koterbińskiego, Sikorskiego. Tłumaczył szef Biura Związku Polaków na Ukrainie Rościsław Raczyński. Jak zaznaczył, mimo obostrzeń związanych z epidemią, Polacy czują potrzebę obchodzenia świąt narodowych. Jesteśmy Polakami. Chcemy to udowodnić i podtrzymywać naszą polskość, nasz język. Naszą kulturę, nasze tradycje. Uroczysty przejazd ulicami Kijowa z polskimi flagami poprzedzony był wspólną modlitwą przed kijowską katedrą świętego Aleksandra z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Nie żyje mecenas Stefan Hambura. Odszedł dobry i życzliwy człowiek, tak wspomina prawnika Andrzej Melak. Mecenas Hambura był między innymi pełnomocnikiem rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej. Andrzej Melak powiedział, że w trudnym czasie był dla nich dużym wsparciem. Ja też byłem jednym z jego klientów, zaoferował swoje usługi, nie mówiąc nic o żadnych wynagrodzeniu dla siebie. Był tym, który naprawdę podnosił na duchu. Bardzo wielka strata, żal dobrego człowieka. Stefan Hambura działał także na rzecz Polaków mieszkających w Niemczech. Od poniedziałku rozpoczyna się kolejny etap odmrażania gospodarki. Zostaną otwarte hotele i centra handlowe, ale z limitem osób i z zamkniętymi restauracjami. Także od 4 maja pracownicy transgraniczni nie będą poddawani 14-dniowej kwarantannie. Nie będzie to dotyczyć osób wykonujących zawód medyczny lub pracujących w jednostkach pomocy społecznej. Tymczasem Włosi wciąż nie wiedzą, na jakich zasadach będą mogli się poruszać po kraju od poniedziałku. Sporo wątpliwości budzi zawarte w rządowym dekrecie określenie bliscy, których od teraz będzie można odwiedzać. Objaśnienia do najnowszego dekretu rządowego, który 4 maja wycofuje część restrykcji w poruszaniu się, mają być ogłoszone do niedzieli przez włoskie MSW. Wątpliwości budzi przede wszystkim zawarte w dokumencie określenie congiunti, które oznacza osoby powiązane. Nie wiadomo jednak, czy to tylko krewni, czy także bliscy znajomi. Premier Giuseppe Conte powiedział, że chodzi o stabilne afekty, a wiceminister zdrowia Pier Paolo Sileri, że również o przyjaciół, ale i Włosi i sprawdzający ich policjanci muszą mieć jasne wytyczne. Brak też określenia, czym są ważne przyczyny przemieszczania się i czy można będzie już wyjechać do tak zwanego drugiego domu. Takie domy posiada wielu Włochów. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do jutrzejszego wieczora pochmurno, ale z większymi rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu, burze z gradem i porywistym wiatrem, a w górach śnieg i deszcz ze śniegiem. Nad ranem mglisto. Na razie od 13 do 18 stopni, nad ranem od 1 do 7. Na południu Małopolski przygruntowe przymrozki do minus 3. Jutro 14-15 stopni, tylko pod Tatrami 9. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Ten wypadek bardzo dużo zmienił. Każdego jednego bym przestrzegła. To jest ułamek sekundy. Każdy z nas chce czuć się bezpiecznie i mieć pewność, że bezpieczni są nasi bliscy. Tymczasem na drogach jest coraz więcej ofiar. Zachowaj ostrożność i zwiększ bezpieczeństwo swoje i innych. Nie zwlekaj. Zgłoś swój pomysł na poprawę drogowego bezpieczeństwa. Fundacja Nadzieja osób poszkodowanych w wypadkach drogowych. www.fundacjanadzieja.com. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No to jeszcze raz, Barbara. Co jest pojutrze? Wielkie otwarcie, Marian. Czego? Sklepów Media Expert. Co to oznacza? Mega okazje. To co pojutrze robimy? Kupujemy. No,

ciebie, bo tak właściwie to nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe, Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po gnoju, smród już się go nie imał. Chłopaku, wracaj główki, chłopaku, ty płyń. A ja w tobie, waszą w tobie, w tobie, w potopie. Zarządzam pełne zanurzenie. W tobie, waszą w tobie, w tobie, w potopie. Hydro, piekło, wstąpienie. Lao Tse, utwór z 2008 roku. Najwyższa pozycja tego utworu podczas naszego notowania topu w 2010 roku. Wtedy Hydro, piekło, wstąpienie na miejscu 19. Dziś na miejscu 46. I w porównaniu do roku ubiegłego jest to spadek o 12 pozycji. Dzisiaj w Polsce mamy Dzień Flagi, a poza tym dzień tego, że bardziej jeszcze pamiętamy o wszystkich tych Polakach, którzy rozsiani są po całym świecie. I ciągle namawiam Polaków słuchających nas za granicą, bliżej i bardzo daleko, o korespondencję do topu wszechczasów piotr.baron@polskieradio.pl. Taki list dostałem. Lata temu wychowywałem się na Trójce, a w tej chwili leżę w łóżku w mieszkaniu, do którego właśnie się wprowadziłem. Pierwsze, co zrobiłem, to podłączyłem internet i Trójkę i położyłem głośnik obok mnie na łóżku i leżę z polskim topem wszechczasów przy uchu. Nareszcie chwila wytchnienia. To wszystko napisał Paweł z Luksemburga i mam jeszcze jeden list z zagranicy, tym razem dłuższy, od Kasi. Kasia wspominała o koncercie Dżemu w Poznaniu, ale to, co chyba najbardziej istotne dla Katarzyny, to pozdrowienia. Pozdrawiam Bydgoszcz i Poznań, no i oczywiście Warszawy, a w niej siostrę Graszkę. A jak da radę, to w Bydgoszczy najlepsze siostrzenice na świecie, Małgosię i Dorotę. Dostaliśmy te pozdrowienia i życzenia zdrowia dla nas wszystkich od Kasi z Baden-Württemberg. Dziękuję bardzo, namawiam do korespondencji Polaków za granicą. Ciekaw jestem, czy napisze ktoś z Chicago. piotr.baron@polskieradio.pl. W programie trzecim, 13 polski top wszechczasów, miejsce 45, tu utwór wszechobecny, czyli utwór, który był we wszystkich 13 naszych dotychczasowych majowych spotkaniach. Znowu w życiu mi nie wyszło. Uciec pragnę w wielki sen. Na dno tamtej mej doliny, gdzie sprzed dni doganiam dzień, w tamten czas lub w jego cień. Znowu obłok ten różowy, pod nim dom i tamta sień. Wszystko w białej tej dolinie, jest przed dni doganiam dzień, jeszcze głębiej zapaść w sen. Późno, późno, późno, późno, późno, późno, późno jest, sam wiem, że zbyt późno jest, by zaczynać wszystko znów. Dang, ding, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang

nim ocean naszych snów. Łyżeczką się odmierzy świat. Pokonanym. Wśród tandety lśniąc jak diament, być zagadką, której nikt nie zdąży zgadnąć, nim minie czas. Tak jak powiedziałem, utwór był klasyfikowany we wszystkich dotychczasowych 13 polskich topach wszechczasów w Trójce. Najwyższa pozycja w roku 2015 na miejscu 37 Niepokonani Perfekt, w tym roku na 44. Zostań w domu z Trójką. No właśnie, ale w radiu możliwe są wycieczki, w związku z tym teraz pewnie wspólnie z Państwem powędrujemy w piękny zakątek Polski z miejscem 43. Moje Bieszczady KSU. Proszę sobie wyobrazić, że ten utwór był już w pierwszej dziesiątce polskiego topu wszechczasów w 2017 roku na miejscu 9. W tym roku 8 pozycji w dół na miejsce 43. Moje Bieszczady KSU. Dzisiaj dzień pamiętania o Polakach, którzy mieszkają za granicą. Dostałem taki list, proszę posłuchać. Mimo, że pracuję na drugim końcu świata, to trójkowy polski top wszechczasów pomaga mi dziś pełnić nocną służbę. Pracuję jako szeryf w zaściankowym hrabstwie w Nevadzie w USA i polski top wszechczasów jest miłą odskocznią od amerykańskich radiostacji podczas nocnego patrolowania amerykańskich bezkresnych dróg. Miło na służbie posłuchać dobrej polskiej muzyki. Pozdrawiam, jeśli się da, to proszę o pozdrowienie na antenie dla moich kolegów w mundurze na całym świecie. Pozdrawiamy. Wszystko to napisał Maciek, szeryf z USA. A czy szeryf pamięta ten utwór, który dziś u nas w topie na miejscu 42? I jakie to wspomnienie dla Państwa, bo dla mnie to czwarte liceum ogólnokształcące w Chorzowie. Moje koleżanki, moi koledzy i płyta zespołu Perfect i utwór Nie płacz FK w 13. Polskim Topie Wszechczasów w programie trzecim na miejscu 42. Zresztą podobnie jak w roku ubiegłym był utwór na 42, jest na 42. Najwyższa pozycja w 2008 roku na miejscu 40. Jeszcze listy z zagranicy. Witamy serdecznie z Londynu. Mieszkam tu od 18 lat, słucham Trójki odkąd pamiętam, a teraz przedstawiam naszą cudowną muzykę mojemu Stefanowi, Słowakowi. Jest słonecznie, wylegujemy się na tarasie. Marta i Stefan z Londynu. Ciekaw jestem, czy Stefan rozumie coś z tego, co mówię. W każdym razie, Stefanie, dbaj o Martę, pozdrowienia dla was, rock'n'rollowego życia, a wracamy do 13 topu i teraz jeszcze jeden utwór wszechobecny. Był we wszystkich dotychczasowych 13 notowaniach. Z prawdziwą przyjemnością przedstawiam miejsce 41. Wziąłem z tobą ślub. 5 minut i 41 sekund utworu z 1991 roku. W 2013 roku utwór uplasował się na miejscu 22, w tym roku na 41. Seno Wiktorii i zespół Jam. Przed nami miejsce 40. Temu na 37, w tym roku na 40, odchodząc i Republika. Zostań w domu z Trójką. Listy państwa, witam serdecznie. Słucham listy polskiego topu we Francji, siostra w Kanadzie, a mój tato w Polsce. Dzięki wam jesteśmy daleko, ale razem. Pozdrowienia dla najlepszego tatusia Adama z Tczewa i oczywiście dla was. Dziękujemy, wszystko to napisała Gośka z południa Francji i liczymy, że Gośka i Francja zostaną z nami do końca dzisiejszego notowania, czyli do 21. Na 39. mamy jeszcze jeden utwór wszechobecny, czyli klasyfikowany we wszystkich dotychczasowych 13 polskich topach wszechczasów. Thank you. Kocham cię, kochanie moje, Manam. 4 minuty 48 sekund. 32 miejsce w 2019 roku. W tym roku na miejscu 39 w programie trzecim, w 13 polskim topie wszechczasów. I tę godzinę zakończymy, no może jeszcze nie zakończymy, ale jeśli chodzi o przegląd 13 topu, to kończymy miejscem 38. Też utwór, który ukazał się we wszystkich dotychczasowych notowaniach. Nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz. Moja i twoja nadzieja. W minionym roku 2019 na 29, w tym na 38, 9 pozycji w dół. Utwór z 1993 roku. Moja i twoja nadzieja. Hej i Edyta Bartosiewicz. Cześć, tu Edyta Bartosiewicz. Zostańcie z trójką w domu. Pozdrawiam. Cześć Edyto, my też pozdrawiamy i bardzo państwu dziękujemy za wszystkie listy ze świata. Dziś dzień łączności z Polonią, Polakami mieszkającymi za granicą. Przesyłamy gorące pozdrowienia z Perth w Australii. Polski Top jest z nami co roku. Cieszymy się, że 13. edycja została wydłużona do 2 dni. Mamy nadzieję, że to stan pośredni, by powrócić do dawnego 3-dniowego topu. Wczoraj słuchaliśmy do 3 w nocy i zamierzamy wytrwać również dzisiaj. Nasz kawałek Polski za oceanem. Kasia i Rafał to napisali jeszcze, pozdrawiają ekipę radia, dziękujemy, a także Szczecin, Wrocław i Kraków oraz słoneczną Portugalię, gdzie, jak pisze Kasia i Rafał, wiemy, że ktoś także was słucha. Zatem pozdrowienia, życzenia zdrowia i oby państwa proroctwo się spełniło, by za rok top odbywał się w dniach od 1 do 3 maja. Tych propozycji od państwa jest zresztą bardzo dużo. Jedną z nich podchwyciłem dzisiaj u Piotra Stelmacha. Ktoś napisał do niego, byśmy przedstawili swoje prywatne topy wszechczasów, polskie topy wszechczasów. Setki to bym nie wymyślił chyba, ale pomyślałem, że pierwsza dziesiątka to ułomnie, ale byłoby jednak możliwe. Od razu powiem, że Piotr zadzwonił do radia i powiedział, że też się tego podejmie i w jego wykonaniu ta pierwsza dziesiątka też się pojawi. W mojej pierwszej dziesiątce na pewno będzie utwór, który nie został sklasyfikowany w tegorocznym topie. Kiedyś należał do Marka Grychuty, potem zaśpiewała go ponownie Edyta Geppert i Kroka. Potrzebna jak ster dla okrętu, aby kraj się nie pogrążył w otchłani zamętu. Cechą władzy sprawiedliwej jest szacunek władcy, do poddanych tak mawiają najlepsi doradcy. Władzę swą wybiera naród, dlatego powinien władzę swą szanować, z tego demokracja słynie. Daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj. Władza bierze przykład z króla słońca, a jej wzrok i słuch dosięga ledwie biurka końca. Naród zaś czasami żąda cudów manny z nieba, zamiast swoją pracą pomóc, gdy potrzeba chleba. Dobrze będzie tylko wtedy, kiedy naród władzę, no i władza naród też mieć będzie na uwadze. Daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj. Potrzebny ludziom, by czegoś dokonać, rząd ma wybrać dobrą drogę, naród ją pokonać. Lecz jeżeli taka droga będzie jednak zmorą, ludzie pójdą inną drogą, nowy rząd wybiorą. Daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj. Czasu nie marnować i sił nie roztrwonić. Mądrych ludzi trzeba słuchać i jak skarb ich chronić. Daj, daj, daj, daj, daj, daj. Mądrych ludzi trzeba słuchać i jak skarb ich chronić. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem.